میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ایک نفیس اور نرم و نازک بستر پر پایا. نائمہ بستر پر میرے قریب بیٹھی تھی، پریشان نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی. میری آنکھیں کھلتے دیکھ کر ایک دم سے اس کے چہرے پر رونق آ گئی. اس نے بے اختیار پوچھا، آپ ٹھیک ہیں؟ میں کہاں ہوں؟ میں نے جواب دینے کے بجائے خود ایک سوال کر دیا. آپ میرے پاس میرے خیمے میں ہیں. صالح آپ کو اس حال میں یہاں لائے تھے کہ آپ بے ہوش تھے. وہ خود کہاں ہے؟ وہ باہر ہیں، ٹھہرے میں انہیں اندر بلاتی ہوں. اس کی پوری بات ہونے سے قبل ہی صالح سلام کرتا ہوا اندر داخل ہو گیا. اس کے چہرے پر اطمینان کی مسکراہٹ تھی. میں اسے دیکھ کر اٹھ بیٹھا اور پوچھا، کیا ہوا تھا؟ تم بے ہوش ہو گئے تھے. بخدا میں نے اپنے رب کا یہ روپ پہلی دفعہ دیکھا تھا. خدا کے بارے میں میرے تمام اندازے غلط تھے. وہ اس سے کہیں زیادہ عظیم ہے جتنا میں تصور کر سکتا تھا. مجھے اب اپنی زندگی کے ہر اس لمحے پر افسوس ہے جو میں نے خدا کی عظمت کے احساس میں بسر نہیں کیا. میری بات سن کر صالح نے کہا، یہ غیب اور حضور کا فرق ہے. دنیا میں خدا غیب میں ہوا کرتا تھا. آج پہلا موقع تھا کہ خدا نے غیب کا پردہ اٹھا کر انسان کو مخاطب کیا تھا. تم نصیب والے ہو کہ تم نے غیب میں رہ کر خدا کی عظمت کو دریافت کر لیا اور خود کو اس کے سامنے بے وقت کر دیا تھا. اسی لیے آج تم پر اللہ کا خصوصی کرم ہے. مگر یہ بے ہوش کیوں ہوئے تھے؟ نائمہ نے گفتگو میں مداخلت کرتے ہوئے پوچھا. دراصل ہوا یہ تھا کہ ہم عرش کے بائیں طرف مجرموں کے حصے میں کھڑے تھے. اسی وقت فرشتوں کا نزول شروع ہو گیا اور حساب کتاب کا آغاز ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے چونکہ غضب کے عالم میں گفتگو شروع کی تھی اور اس ناراضی کا اصل رخ بائیں ہاتھ والوں ہی کی طرف تھا، اس لیے سب سے زیادہ اس کا اثر اسی بائیں طرف ہو رہا تھا. اللہ تعالیٰ اپنی صفات سے کبھی مغلوب نہیں ہوتے، اس لیے اس غضب میں ہونے کے باوجود بھی انہیں احساس تھا کہ اس وقت ان کا ایک محبوب بندہ الٹے ہاتھ کی طرف موجود ہے. اس لیے انہوں نے عبداللہ کو بے ہوش کر دیا. وہ اگر ایسا نہ کرتے تو عبداللہ کو اس قہر و غضب کا سامنا کرنا پڑ جاتا جو بائیں جانب والوں پر اس وقت ہو رہا تھا. صالح کی بات سن کر بے اختیار میری آنکھوں سے اپنے رب کریم کے لیے احسان مندی کے آنسو جاری ہو گئے. میں بستر سے اترا اور سجدے میں گر گیا. میرے منہ سے بے اختیار یہ الفاظ نکلنے لگے، معبود تو نے مجھے کب کب یاد نہیں رکھا، ماں کے پیٹ سے آج کے دن تک تیری کسی مصروفیت نے تجھے مجھ سے غافل نہیں کیا، اور میں نے کبھی تیری کریم ہستی کی قدر نہ کی، میں نے کبھی تیرے کسی احسان کا شکر ادا نہ کیا، میں نے کبھی تیری بندگی کا حق ادا نہ کیا. تو پاک ہے، تو بلند ہے، ہر ہم تیرے ہی لیے ہے اور ہر شکر تیرا ہی ہے. مجھے معاف کر دے اور اپنی رحمتوں کے سائے میں لے لے. اگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا، میں برباد ہو جاؤں گا. میں دیر تک یہی دعا مانگتا رہا. نائمہ نے میری پیٹھ پر ہاتھ پھیر کر کہا، اب آپ اٹھیے، آپ نے تو عمر بھر اللہ کی مرضی اور پسند کی زندگی گزاری ہے، میں آپ کو جانتی ہوں. نائمہ کی بات سن کر میں خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، تم ابھی خدا کے احسانوں اور اس کی عظمت کو نہیں جانتی، وگرنہ کبھی یہ الفاظ نہ کہتی. عبداللہ ٹھیک کہہ رہا ہے نائمہ، صالح نے میری تائید کرتے ہوئے کہا. انسان کا بڑے سے بڑا عمل بھی خدا کی چھوٹی سے چھوٹی عنایت کے مقابلے میں کچھ نہیں. خدا عبداللہ سے زبان چھین لیتا تو یہ ایک لفظ نہیں بول سکتا تھا، ہاتھ چھین لیتا تو لکھ نہیں سکتا تھا. ہر نعمت اور ہر توفیق اسی کی تھی. انسان کچھ بھی نہیں، سب کچھ خدا ہے. آپ ٹھیک کہتے ہیں، میں نے اس پہلو سے غور نہیں کیا تھا. نائمہ نے اعتراف میں سر ہلاتے ہوئے کہا. اب ہمیں کہاں جانا ہے؟ میں نے صالح سے دریافت کیا، حساب کتاب شروع ہو چکا ہے. तुम्हें वहां पहुंचना होगा, लेकिन पहले एक अच्छी खबर सुनो। वो क्या है? जब हिसाब किताब शुरू हुआ तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले उम्मत मुस्लिमा के हिसाब का फैसला किया, और जानते हो इस अमल में तुम्हारी बेटी लैला निजात पा गई। क्या? मैं हैरत और खुशी के मारे चिल्ला उठा। हां साले ठीक कहते हैं, नाइमा बोली, मैं उससे मिल चुकी हूं। वो अपने बाकी भाई बहनों के साथ दूसरे खेमे में मौजूद हैं। वहां सब आपका इंतजार कर रहे हैं। और जमशेद? मैंने साले से अपने बड़े बेटे के मुतालिक पूछा। जवाब में एक सोगवार खामोशी छा गई। मुझे अपने सवाल का जवाब मिल चुका था। मैंने कहा, फिर मैं वापस हशर के मैदान में जाना पसंद करूंगा, शायद कोई रास्ता निकल आए। ठीक है, साले बोला, और फिर मेरा हाथ थामकर खेमे से बाहर आ गया। खेमे से बाहर आकर मेरा पहला सवाल यह था, मैं जमशेद के लिए क्या कर सकता हूं? तुम लैला के लिए कुछ नहीं कर सके तो जमशेद के लिए क्या कर सकोगे? क्या तुम अल्लाह ताला को बताओगे कि उसे क्या करना चाहिए? अस्तग़फ़िरुल्लाह, मेरा मतलब हरगिज़ ये नहीं था। मैंने फौरन जवाब दिया, मगर साले की बात पर जमशेद को बचाने का जोश ठंडा हो चुका था। कुछ देर तवक्कुफ के बाद मैंने दरियाफ्त किया, अच्छा ये बताओ कि मेरे बेहोश होने के बाद हशर के मैदान में क्या हुआ? तुम जब होश में थे तुम्हें उस वक्त भी पूरी तरह मालूम नहीं था कि वहां क्या हो रहा है। इसे पूछना है तो किसी मुजरिम से पूछो। उधर गुरोह दर गुरोह फरिश्ते नाजिल हो रहे थे और इधर मुजरिमों की जान पर बन रही थी। फिर जिस वक्त सजदे में जाने का हुक्म हुआ तो सारे लोग सजदे में थे, और ये बदबख्त उस वक्त भी खुदा के सामने सीना ताने खड़े थे। ये उनकी कमर तख्ता हो जाने का नतीजा था? हां ये उनकी सजा थी। उसके बाद जब अल्लाह ताला ने दरियाफ्त किया कि मैं बादशाह हूं, मेरे सिवा और बादशाह कहां है, उस वक्त भी यही मुजरिम सीना ताने उसके सामने खड़े थे। काश तुम देख सकते कि उस वक्त इन मुजरिमों के साथ क्या हो रहा था। इनके दिल कटे जा रहे थे, कलेजे मुंह को आ रहे थे, आंखें खौफ और दहशत से फटी हुई थी। मुजरिम बेबसी से अपनी उंगलियां चबा रहे थे, मगर मजबूर थे कि इस वक्त भी सारी कायनात के बादशाह के सामने सीना तान कर खड़े रहे। फिर क्या हुआ? जाहिर है हिसाब किताब तो फर्दन फर्दन होना था, लेकिन उस मौके पर मुजरिमों के सामने उनका अंजाम बिल्कुल नुमाया कर दिया गया। वो इस तरह के जहन्नुम का दहाना मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया, जिसके बाद मैदान हशर के बाएं हिस्से का माहौल इंतहाई खौफनाक हो गया। जहन्नुम गोया जोश के मारे उबली जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मुजरिमों को देखकर शिद्दत गजब से फटी जा रही हो। उसके धड़ने की आवाज दूर दूर तक सुनी जा रही थी, और उसके शोले बेकाबू होकर बाहर निकले जा रहे थे। ये शोले इतने बड़े थे कि उनसे उठने वाली चिंगारियां बड़े बड़े महलात जितनी वसी व अरीज थीं। उनके बुलंद होने से आसमान पर गोया जर्द ऊंटों के रक्स का समा सा बन गया था। ना पूछो कि ये सब कुछ देखकर लोगों की हालत क्या हो गई। उन्हें महसूस हो रहा था कि इससे कबल हशर की जो सख्तियां थी वो कुछ भी नहीं थी। हिसाब किताब कैसे शुरू हुआ? सबसे पहले हजरत आदम को पुकारा गया, जो पूरी इंसानियत के बाप और पहले नबी थे। उन्होंने अर्ज किया, लबैक, मैं हाजिर हूं और तेरी खिदमत में मुस्तैद हूं, और सब भलाइयां तेरे दोनों हाथों में हैं। अपनी औलाद में से अहले जहन्नुम को अलग कर लो। हुक्म हुआ, कितनों को अलग करूं? उन्होंने दरियाफ्त किया तो फरमाया गया, हर हजार में से 999। तुम अंदाजा नहीं कर सकते अब्दुल्ला, ये सुनकर हशर के मैदान में क्या कोहराम मच गया था। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में लोगों की जहन्नुम का फैसला क्यों हुआ? मैंने दरियाफ्त किया, ये फैसला नहीं इस बात का इजहार था कि मैदान हशर में जो लोग मौजूद हैं उनमें हजार में से एक ही इस काबिल है कि जन्नत में जा सके। दरअसल इंसानियत मजमूई तौर पर ईमान और इखलाक के इम्तहान में بری طرح فیل ہوئی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے عدل کے تحت اصولی طور پر اتنے ہی لوگ جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں، مگر جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے کیے جائیں تو اس کی رحمت کا صرف 1 حصہ دنیا میں ظاہر ہوا تھا اور باقی 99 حصے اس نے آج کے دن کے لیے روک رکھے تھے۔ چنانچہ اس کی رحمت کا ظہور ہوا اور اس نے ناکام لوگوں کی جہنم کا فیصلہ سنانے کے بجائے پہلے مرحلے پر ان لوگوں کو بلانے کا فیصلہ کیا جن کے کامیاب ہونے اور نجات پانے کے امکانات سب سے زیادہ تھے، یعنی مجموعی طور پر اچھے لوگ۔ ہاں، ہر امت کے ان لوگوں کو جن کی نجات بس ایک رسمی حساب کتاب کا تقاضا کرتی ہے۔ اس عمل کا آغاز امت مسلمہ سے شروع ہو چکا ہے، مگر دیگر امتوں کا نمبر بھی جلد آ جائے گا، کیونکہ کل انسانی آبادی میں سے ایسے لوگ صرف 1% ہی ہیں۔ باقی لوگوں کا معاملہ وہ بعد میں دیکھیں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر حشر کی سختی کسی کے گناہوں کا بدل بن سکتی ہے تو بن جائے۔ یہ کہنے کے بعد صالح لمحے بھر کو رکا اور پھر تاسف سے بولا، ویسے میں دوسرے لوگوں کے لیے زیادہ امکانات نہیں دیکھتا۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ اس کی وجہ شرک ہے، اللہ تعالیٰ شرک کے معاملے میں بہت غیرت مند ہے۔ تم جانتے ہو کہ انسانیت کا ہر دور میں سب سے بڑا مسئلہ شرک ہی رہا ہے، اسی شرک کی وجہ سے آج سب سے زیادہ لوگ مارے جائیں گے، کیونکہ شرک کی معافی کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہاں، کسی کے حالات اور ماحول کا کوئی عذر ہوا تو خیر ہے، وگرنہ شرک کرنے والے کسی شخص کے لیے آج نجات کی معمولی سی بھی کوئی امید نہیں ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، میں نے دریافت کیا۔ ہاں، صالح نے جواب دیا، شرک جہنم کی آگ کا شعلہ تھا، آج یہ لازماً ہر اس شخص کو جلائے گا جس نے اللہ کے سوا کسی اور کو اس کی ذات، صفات یا حقوق و اختیارات میں شریک ٹھہرایا تھا، غیر اللہ کی عبادت کی تھی، اس سے دعا مانگی تھی، اس کو سجدہ کیا تھا، اس کو خدا کا شریک سمجھا تھا اور صفات و اختیارات الہی میں حصہ دار ٹھہرایا تھا۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ بے اختیار میرے منہ سے نکلا۔ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی، میں نے چلتے چلتے صالح سے پوچھا، وہ کیا؟ وہ یہ کہ اولین سے آخرین تک مسلمانوں کی تعداد کروڑوں بلکہ اربوں میں تھی، تو پھر لیلہ کا نمبر بالکل ابتدا ہی میں کیسے آ گیا؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ شناختی کارڈ دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ کون مسلمان ہے اور کون نہیں؟ میں سمجھا نہیں کہ تمہاری اس بات کا کیا مطلب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی غالب ترین اکثریت نے اپنے لیے مسلمان ہونے کی شناخت پسند ہی نہیں کی، بیشتر لوگوں کے لیے ان کا اپنا فرقہ، اپنے اکابرین اور اپنا مسلک ہی اصل شناخت بنا رہا۔ چنانچہ آج کے دن جب امت مسلمہ کا حساب کتاب شروع ہوا تو پہلے پہل صرف ان لوگوں کو بلایا گیا جو صدق دل کے ساتھ توحید کے ماننے والے اور ہر قسم کے فرقہ واریت سے اوپر اٹھ کر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنی نسبت کرنے والے، ہر طرح کی بدعتوں اور انحراف سے اپنے دین کو محفوظ رکھنے والے لوگ تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کبھی حق کے معاملے میں اپنے تعصبات اور وابستگیوں کو اہمیت نہیں دی، جب کبھی حق سامنے آیا تو انہوں نے کھلے دل سے اسے قبول کیا۔ ایسے لوگوں میں عرش کے سائے تلے کھڑے صالحین بھی شامل تھے، اور وہ لوگ بھی جن کے اچھے اعمال کے ساتھ برے رویے بھی ملے ہوئے تھے، اور اسی بنا پر وہ میدان حشر میں کھڑے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات کریم نے ان کے برے اعمال کو نظر انداز کر دیا اور نیک اعمال کی بنا پر نجات کا پروانہ ان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم تھی، اس لیے تمہاری بیٹی لیلہ کا نمبر جلدی آ گیا۔ وہ کم از کم اس معاملے میں بالکل پکی نکلی تھی، جو اس کی عملی کمزوریاں تھیں وہ حشر کی سختی جھیلنے کے بنا پر قابل مؤاخذہ قرار نہیں پائیں، بلکہ رب کریم نے کمال عنایت سے उसे भी तुम्हारे साथ कर दिया, हालांकि उसके अमल तुम्हारे जैसे नहीं थे। मगर मेरा हिसाब किताब और फैसला तो अभी हुआ नहीं। तुम इस वक्त जहां हो उसका मतलब ही यह है कि फैसला हो चुका है, अलबत्ता ऐलान अभी नहीं हुआ। और बेफिक्र रहो, हशर के दिन के इख्तिताम पर सबसे आखिर में होगा। ऐसा क्यों? मैंने दरियाफ्त किया तो सालेह ने वजाहत की, मैंने पहले तुम्हें बताया था कि चार किस्म के लोग हैं जिनकी निजात का फैसला मौत के वक्त ही हो जाता है, यानी अंबिया, सिद्दीकीन, शोहदा और सालेहीन। मैंने अस्बात में गर्दन हिलाई। सालेह ने अपनी बात जारी रखी, उनमें से अंबिया और शोहदा वो लोग हैं जिनका असल कारनामा आम लोगों पर दीन हक की शहादत देना और तौहीद व आखिरत की तरफ लोगों को बुलाना है। आज कयामत के दिन इन दोनों ग्रोहों के अफराद अपनी इस शहादत की रुदाद अल्लाह के हुजूर पेश करेंगे जो उन्होंने दुनिया में लोगों पर दी थी। इस तरह लोगों के पास ये उजर नहीं रह जाएगा कि हक और सच्चाई उन्हें मालूम नहीं हो सकी, क्योंकि ये अंबिया और शोहदा सच्चाई को खोल खोल कर बयान करते रहे थे। चुनाचे इस शहादत की बुनियाद पर लोगों का एहतसाब होगा और उनकी अबदी मुस्तकबिल का फैसला कर दिया जाएगा। ये फैसले होते रहेंगे यहां तक कि सारे इंसान निमट जाएंगे और आखिर में तुम्हारे जैसे सारे शोहदाओं को बुलाकर उनकी कामयाबी का ऐलान किया जाएगा। उसके बाद फिर कहीं जाकर लोगों को जन्नत और जहन्नुम की तरफ रवाना किया जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि लोग फौरन जन्नत या जहन्नुम में नहीं जाएंगे? नहीं, फौरन नहीं जाएंगे, बल्कि एक एक शख्स का हिसाब किताब होता जाएगा। अगर वो कामयाब है तो सीधे हाथ की तरफ इज्जत तो आसाइश में, और नाकाम है तो उल्टे हाथ की तरफ जिल्लत और असाब में खड़ा कर दिया जाएगा। जब सब लोगों का हिसाब किताब हो जाएगा तो फिर लोग ग्रोह दर ग्रोह जन्नत और जहन्नम की तरफ ले जाए जाएंगे। और सबसे पहले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत का दरवाजा खुलवाएंगे और फिर अहले जन्नत जबरदस्त इस्तकबाल और सलाम व खैर व मकदम के साथ जन्नत में दाखिल होंगे। इस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां हैं? इस वक्त हुजूर हौज़े कौसर के पास हैं। आपकी उम्मत में से जिस किसी का हिसाब किताब हो जाता है और वो कामयाब होता है तो उसे पहले हुजूर के पास लाया जाता है, जहां जाम कौसर से उसकी तवाजु होती है, जिसके बाद वो न सिर्फ हश्र की सारी सख्ती और प्यास भूल जाता है बल्कि आइंदा फिर कभी प्यासा नहीं होता। वैसे तुम्हें जाम कौसर याद होगा? क्यों नहीं, मैंने जवाब दिया। साले की बातें सुनकर मेरे दिल में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात का इश्तियाक पैदा हो गया। मैंने साले से कहा, क्यों ना हम पहले बारगाहे रिसालत में हाजिर हो जाएं? अभी मेरी जबान से जुमला निकला ही था कि एक सदा बुलंद हुई, उम्मते मोहम्मदिया के कामयाब लोगों का हिसाब मुकम्मल हो गया है, अब उम्मते ईसवी का हिसाब शुरू हो रहा है। ईसा इब्ने मरियम मसीह अलैह सलाम अल्लाह के रसूल और बनी इसराइल के आखिरी पैगंबर परवरदिगार आलम की बारगाह में हाजिर हों। मैंने सवालिया नजरों से साले को देखा तो उसने कहा, अब हजरत ईसा अपनी कौम पर गवाही देंगे, वो अल्लाह ताला के सवाल के जवाब में अपनी तालीमात का खुलासा पेश करेंगे। ये अपनी कौम के मुजरिमों के खिलाफ उनकी शहादत होगी और सही अकीदे और अमल वालों के हक में ये एक नौयत की शिफात बन जाएगी। इसके बाद उनकी उम्मत में से जिन लोगों के अकीदे बिल्कुल उस तालीम के मुताबिक हुए उनकी गलतियां अल्लाह ताला नजरअंदाज कर देंगे और सरसरी हिसाब किताब के बाद वो सब कामयाब करार पाएंगे। क्या यही कुछ मुसलमानों के मामले में हुआ था? हां, सबसे पहले नबी आखिर जमा को बुलाया गया था और उन्होंने गवाही दी थी। ये गवाही आपका इनकार करने और आपकी नाफरमानी करने वालों के खिलाफ एक शहादत बन गई। काश तुम वो मंजर देख लेते जब उनमें से हर शख्स की ख्वाहिश ये हो गई थी कि जमीन फटे और वो उसमें समा जाए। البتہ یہ شہادت لیلہ جیسے لوگوں کے حق میں شفاعت بن گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی امت مسلمہ کے صرف ان لوگوں کو نجات ملی ہے جن کا عقیدہ و عمل حضور کی تعلیمات کے مطابق تھا۔ ہاں، ان کی غلطیاں نظر انداز کر دی گئی ہیں، اور یہی دیگر انبیاء کی امتوں کے ساتھ ہوگا۔ انبیاء کی امتوں کے ان لوگوں کو نجات مل جائے گی جن کا عقیدہ و عمل مجموعی طور پر اپنے نبی کی تعلیمات کے مطابق تھا۔ اس کے بعد میدان حشر میں صرف مجرم اور نافرمان ہی فیصلے کے منتظر رہ جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد عمومی حساب کتاب شروع ہوگا۔ عمومی حساب کتاب؟ میں نے سوالی انداز میں پوچھا تو سالے نے کہا، تمام امتوں کے حساب کتاب کا پہلا مرحلہ وہ ہے جس میں صالحین کی کامیابی کا اعلان ہو رہا ہے، اور لیلہ جیسے لوگوں کو رسمی حساب کتاب کے بعد فارغ کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد عمومی حساب کتاب شروع ہوگا جس میں اعمال کی پوری جانچ پڑتال کے بعد فیصلہ ہوگا۔ ظاہر ہے اس کے نتیجے میں سارے مجرمین زد میں آ جائیں گے۔ البتہ اہل ایمان میں سے بہت سے لوگ اپنے گناہوں کے باوجود اللہ کی رحمت کی بنا پر نجات پائیں گے، اور ان کی میزان کا دایاں پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ ان کا میدان حشر میں خوار و خراب ہونا ان کی معافی کا بہانہ بن جائے گا۔ اسی کو میں عمومی حساب کتاب کہہ رہا ہوں۔ البتہ کچھ لوگ ہوں گے جن کو آخری وقت تک کے لیے روک دیا جائے گا اور حساب کتاب کے لیے نہیں بلایا جائے گا۔ یہ وہ مومن ہوں گے جن پر گناہوں کا بوجھ بہت زیادہ ہوگا۔ ان لوگوں کے لیے انتظار کا یہ انتہائی طویل وقت ہزاروں بلکہ شاید لاکھوں سال تک چلتا چلا جائے گا، جس میں انہیں بدترین سختیاں، مصیبت اور پریشانی جھیلنا ہوگی۔ پھر کہیں جا کر ان کی نجات کا کوئی امکان پیدا ہوگا۔ وہ امکان کیا ہوگا؟ وہ امکان اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا ظہور ہے کہ وہ اپنے عدل کے مطابق لوگوں کو مکمل سزا دینے کے بجائے حشر کی سزا کو ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا، اور اس کے بعد ان کی معافی کا سبب اپنے نبیوں اور خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس درخواست کو بنا دے گا کہ ان کا حساب کتاب بھی کر ہی دیا جائے۔ مگر حشر کی اتنی تکلیف اٹھانا اور پھر نجات پانا تو کوئی اچھا طریقہ نہیں ہوا۔ میں نے تعصب بھرے لہجے میں پوچھا تو صالح نے جواب میں کہا، اچھا طریقہ بتانے ہی تو انبیاء کرام آئے تھے کہ ایمان لاؤ، عمل صالح کرو، اور کوئی غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لو۔ نجات کا سب سے سادہ اور آسان نسخہ یہی تھا، مگر نبیوں کی بات کسی نے سنی ہی نہیں، اور اس کا نتیجہ آج بھگت لیا۔ میں نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ تو بڑی خرابی اور خواری کے بعد معافی ہوئی۔ میں تو لیلہ کی پریشانی نہیں دیکھ سکا جو ابتدا ہی میں نجات پا گئی، تو ان لوگوں کا کیا ہوگا جو آخر تک انتظار کرتے رہیں گے اور حشر کی سختیاں اور مصائب برداشت کرتے رہیں گے؟ میرے بھائی، تم نے لیلہ کو جن حالات میں دیکھا تھا وہ تو بہت اچھے تھے، لیکن اب میدان حشر کا ماحول بہت بھیانک ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہنم کا دہانہ مکمل طور پر کھول دیا گیا ہے، جس کے بعد صرف حشر کی گرمی ہی نہیں بلکہ جہنم کا نظارہ اور اس میں جانے کا امکان بھی لوگوں کو مارے ڈال رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا غضب مجرموں پر بھڑک رہا ہے۔ لوگ اپنے سامنے تباہی اور رسوائی کے دروازے کھلے دیکھ رہے ہیں۔ یہ سب اتنا ہولناک ہے کہ انسان کی برداشت سے باہر ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی کو نہیں معلوم کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ اس لیے اس وقت تم اہل محشر کے خوف اور ان کی ذہنی و جسمانی عذاب اور نفسیاتی اذیت کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ میں دل میں سوچنے لگا، کیا یہی وہ طریقہ تھا جس کے ذریعے سے لوگ نجات کی آس لگا بیٹھے تھے؟ کاش لوگ دنیا ہی میں سمجھ لیتے کہ نجات کا انحصار ایمان اور عمل صالح پر ہوگا۔ حضور نے ساری عمر اسی کی دعوت دی تھی، مگر لوگوں کی خوش فہمیوں کا کیا کیجیے؟ حضور کی اصل دعوت کو انہوں نے پیچھے پھینک دیا اور اپنے گمانوں کی جھوٹی دنیا آباد کر لی۔ ان کا خیال تھا کہ وہ کچھ نہ بھی کریں تو شفاعت انہیں بخشوا دے گی۔ مگر آج یہ بالکل واضح ہو چکا ہے کہ نجات ایمان اور عمل صالح پر ملے گی۔ ہر وہ بڑا گناہ جس کی توبہ نہیں کی، اس کی سزا آج حشر کی سختی اور جہنم کے بھیانک سائے تلے بھگتنا پڑے گی۔ اے کاش کہ لوگوں کو یہ بات آج سمجھ آنے کے بجائے دنیا ہی میں سمجھ آ جاتی تو ان کی ساری زندگی توبہ کرتے گزرتی۔ میں اپنی سوچوں میں گم تھا کہ صالح نے مجھے دیکھ کر کہا، میرا خیال ہے کہ حوض کوثر پر جانے سے قبل حضرت عیسیٰ کی گواہی کا منظر دیکھ لیتے ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلیں گے۔ ہم ایک دفعہ پھر میدان حشر میں آ چکے تھے، مگر اس دفعہ ہم عرش الہی کے دائیں طرف کھڑے تھے۔ عرش الہی کی تجلیات سے زمین و آسمان منور تھے۔ کامیاب لوگوں کے لیے یہ تجلیات مسرت و شادمانی کا پیام تھی، جبکہ مجرموں پر یہ قہر بن کر نازل ہو رہی تھی۔ عرش الہی کے چاروں طرف فرشتے ہاتھ باندھے حلقہ در حلقہ کھڑے تھے۔ سب سے پہلے حاملین عرش تھے، اور ان کے بعد درجہ بدرجہ دیگر فرشتے۔ ان فرشتوں کی زبان پر حمد و تسبیح اور تکبیر و ثنا کے کلمات تھے۔ حضرت عیسیٰ اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہو چکے تھے، جبکہ اول سے آخر تک سارے عیسائیوں کو میدان حشر میں موجود فرشتوں نے دھکیل کر عرش کے قریب کر دیا تھا۔ ارشاد ہوا، عیسیٰ ابن مریم قریب آؤ۔ فرشتوں نے سیدنا عیسیٰ کے لیے راستہ چھوڑ دیا، اور وہ چلتے ہوئے عرش الہی کے بالکل قریب آ کھڑے ہوئے۔ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے اور گردن جھکی ہوئی تھی۔ ارشاد ہوا، عیسیٰ تم نے اپنی قوم کو میرا پیغام پہنچا دیا تھا، تمہیں کیا جواب ملا؟ مالک، مجھے کچھ علم نہیں، غیب کا علم تو صرف تجھے ہے۔ ان کی یہ بات اس حقیقت کا بیان تھی کہ حضرت عیسیٰ کو معلوم نہ تھا کہ ان کی امت نے ان کے بعد دنیا میں کیا کیا تھا۔ حضرت عیسیٰ کے اس جواب پر میدان حشر میں خاموشی چھا گئی۔ کچھ لمحے بعد آسمان پر ایک دھماکہ ہوا، تمام نظریں آسمان کی طرف بلند ہو گئیں۔ آسمان پر ایک فلم سی چلنے لگی۔ اس فلم میں عیسائی حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے مجسموں کے سامنے سر ٹیک رہے تھے۔ بازاروں میں صلیب پکڑے لوگ جلوس نکال رہے تھے۔ گرجوں میں مسیح و مریم کی پرستش ہو رہی تھی۔ مسیح کو مشکل کشا سمجھ کر ان سے مدد مانگی جا رہی تھی۔ ان کی تعریف کے نغمے گائے جا رہے تھے۔ پادری تقریروں میں انہیں خدا کا بیٹا ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے۔ میں یہ منظر دیکھتا ہوا سوچ رہا تھا کہ عیسائیوں نے انسانی تاریخ کے سب سے بڑے شرک کو جنم دیا تھا، حالانکہ اللہ تعالی نے تو اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ کو توحید ہی کی دعوت دے کر بھیجا تھا۔ ان کے زمانے میں یہودیوں نے شریعت موسوی میں طرح طرح کی فقہی موشگافیاں کر کے اس پر عمل کو بہت مشکل بنا دیا تھا۔ ان لوگوں نے خدا اور بندے کے ایمانی اور محبت آمیز تعلق کو ایک بے روح قانونی تعلق میں بدل دیا تھا۔ چنانچہ وہ چند ظاہری اور معمولی اعمال پر تو خوب زور دیتے، مگر ایمان اور عمل صالح سے متعلق تمام اخلاقی احکام کے معاملے میں ان پر غفلت طاری تھی۔ ایسے میں ان کی طرف سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔ آپ نے بڑی شدت سے بنی اسرائیل کی ظاہر پرستی اور اخلاقی دیوالیہ پن پر تنقید کی۔ اپنے زمانے کے مذہبی لوگوں پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا تھا، اے ریاکاروں، فقیہوں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ تم بیواؤں کے گھروں کو دبا بیٹھتے ہو اور دکھاوے کے لیے نمازوں کو طول دیتے ہو، تمہیں زیادہ سزا ہوگی۔ اے ریاکار فقیہوں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ پودینہ، سونف اور زیرہ پر تو زکات دیتے ہو، پر تم نے شریعت کی زیادہ بھاری باتوں یعنی انصاف اور رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا ہے۔ لازم تھا کہ یہ بھی کرتے وہ بھی نہ چھوڑتے۔ اے اندھے راہ بتانے والوں، جو مچھر کو تو چھانتے ہو اور اونٹ کو نکل جاتے ہو۔ اے ریاکار فقیہوں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ پیالے اور رکابی کو اوپر سے صاف کرتے ہو، مگر وہ اندر لوٹ اور نا پرہیزگاری سے بھرے ہیں۔ اے اندھے فریسی، پہلے پیالی اور رکابی کو اندر سے صاف کر، تاکہ وہ اوپر سے بھی صاف ہو جائے۔ اے ریاکار فقیہوں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو، جو اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہیں مگر اندر مردوں کی ہڈیوں اور ہر طرح کی نجاست سے بھری ہیں۔ اسی طرح تم بھی ظاہر میں تو لوگوں کو راس باز دکھائی دیتے ہو، مگر باطن میں بے دینی اور ریاکاری سے بھرے ہو۔ آپ کی اس تنقید پر یہودی آپ کے سخت دشمن ہو گئے، اور یہاں تک کہ وہ آپ کے قتل پر آمادہ ہو گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے مکر سے بچا کر اپنی طرف اٹھا لیا۔ بدقسمتی سے مسیح کے بعد سینٹ پال نامی آپ کے کٹر یہودی دشمن نے آپ کی پیروی کا لباس پہن کر آپ کی پوری تعلیمات کو مسخ کر کے رکھ دیا۔ ایک طرف اس نے اعلان کیا کہ شریعت کی پابندی صرف یہودیوں کے لیے ضروری ہے، دیگر لوگوں کے لیے نہیں۔ دوسری طرف اس نے حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کو الوہیت کے مقام پر فائز کر دیا۔ چنانچہ آہستہ آہستہ عیسائیت دنیا کا سب سے بڑا مشرکانہ مذہب بن گیا۔ عیسائی مسیح کو خدا کا بیٹا سمجھتے، مشکل کشا سمجھ کر ہر مصیبت میں ان کا نام لیتے، مگر یہ ایک جھوٹ تھا جس کا جھوٹ ہونا آج بالکل کھل گیا ہے۔ میں یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ میدان حشر میں عیسائیوں کے رونے کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ عیسائیوں کا اپنے کرتوت صاف نظر آ گئے تھے، اور ان کا بھیانک انجام جہنم کی شکل میں منہ کھولے ان کے سامنے کھڑا تھا۔ یکا یک بہت سے مسیحی چلانے لگے، خداوند ہم نے مسیح کی تعلیمات پر عمل کیا تھا، تو نے اپنے مسیح کو ہماری طرف بھیجا، اس نے ہمیں بتایا کہ وہ تیرا بیٹا ہے جسے تو نے ہماری نجات کے لیے بھیجا ہے۔ ایک تیز ڈانٹ فضا میں بلند ہوئی اور سب لوگ ٹھٹک کر خاموش ہو گئے۔ مسیح سے پوچھا گیا، عیسیٰ، کیا تم نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو اپنا معبود بنا لو؟ گرچہ یہ بہت سادہ سا سوال تھا، مگر یہ سنتے ہی حضرت عیسیٰ پر لرزہ طاری ہو گیا، ان کے پاؤں کے لیے ان کا بوجھ اٹھانا مشکل ہو گیا۔ یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عیسیٰ، تم میرے محبوب پیغمبر ہو، میرے پیغمبر میرے حضور ڈرا نہیں کرتے، اطمینان سے میری بات کا جواب دو۔ اس جملے کے ساتھ ہی دو فرشتے حضرت عیسیٰ کے قریب آئے اور انہیں سہارا دے کر ایک نشست پر بٹھا دیا۔ یہ منظر انتہائی عبرتناک تھا۔ حضرت عیسیٰ خدا کے ایک انتہائی عزیز اور محبوب پیغمبر تھے، مگر بدقسمتی سے وہی انسانی تاریخ کی ایسی ہستی بن گئے جنہیں سب سے بڑے پیمانے پر اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں لا کھڑا کیا گیا۔ ان سے دعا و مناجات کی جاتی، ان کی حمد و تعریف کی جاتی، ان کی عبادت و پرستش کی جاتی، مگر آج اللہ تعالیٰ کے ایک سوال پر ان کی جو حالت ہو گئی تھی، وہ ان کو خدا سمجھنے والوں کو خون کے آنسو رلانے کے لیے بہت تھی۔ آج سب نے جان لیا تھا کہ خدا کے مقابلے میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ ایک ایک کر کے خدا کے ایسے ہی دیگر صالح بندے آئیں گے، جنہیں دنیا میں ایسے ناموں اور صفات سے پکارتے تھے جو صرف خدا کو زیب دیتی ہیں، مگر آج ان میں سے ہر شخص انکار کر دے گا کہ ہم نے لوگوں سے اس نوعیت کی کوئی بات کہی تھی۔ ہر ایک کا حال یہ ہوگا کہ مسیح کی طرح کسی میں بھی خدا کے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہوگی۔ کاش ان کے نام پر دھوکہ کھانے والے لوگ خدا کی یہ عظمت پہلے ہی دریافت کر لیتے۔ کاش لوگ انسانوں کو خدا کے مقابلے میں نہ لے کر آتے۔ اس دوران میں حضرت عیسیٰ پر سے خشیت الہی کا غلبہ کچھ کم ہوا تو وہ کرسی سے کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے، آقا تو پاک ہے، میرے لیے کیسے روا تھا کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں؟ اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو تو اسے جانتا ہوتا۔ میں نے تو ان سے وہی بات کہی جس کا تو نے مجھے حکم دیا، کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا رب بھی، اور میں ان پر گواہ رہا جب تک ان میں موجود رہا۔ फिर जब तूने मुझे उठा लिया तो तू ही उन पर निगरान रहा और तू हर चीज पर गवाह है। अगर तू इनको सजा दे तो ये तेरे बंदे हैं, और अगर तू इन्हें बख्श दे तो खालिब और हिकमत वाला है। ये सुनकर अल्लाह ताला ने फरमाया, आज सिर्फ सच्चाई अपने इख्तियार करने वाले सच्चे लोगों को फायदा दे सकेगी। फिर हजरत ईसा को रुख्सत कर दिया गया और फरिश्तों को हुक्म हुआ, ईसा की उम्मत में से जिस किसी का इल्म और अमल ईसा के पैगाम के मुताबिक है उसे हमारे हुजूर पेश किया जाए।